Kardashian watafanya mpango sha. Muhammad Ali mko nayo. Ana faid nini kwenye kile kitabu? Muhammad. Alhamdulillah. Kondo kadini. Wewe. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون إن شاء الله تعالى تتعيشي katika usiku wetu wa leo, usiku wa tarehe 19 Dhulqa'da mwaka 1436 na aya ya 45 hadi aya ya 48 ya suratul Baqara. Kuanzia kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, واستعينوا بالصبر والصلاة نسيدينيني وكسبيري نكسالي وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين نهكيك جنبو هيلو نقوم اسبقوا وكونيني كيف الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون wanyenyekevu ambao wana yaqini kwamba watakutana na Mola wao na kwa yaqini kwake watarejea. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa alaykum salam wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. Enyi wana wa Israil, kumbukeni neema zangu nilizowaneemesha na nikakutukuzeni kuliko viumbe wengine wa zama zao. Wataqu yawman, na iogopeni siku. La tajzi nafsun an nafsin shay'a, siku ambayo nafsi haitainufaisha nafsi nyingine kwa chochote. ولا يقبل منها شفاعة ولا هيتكبلي وكواك مومبيزي ولا يؤخذ منها عدل ولا هكتبكيوا كيكمبوليو كواك ولا هم ينصرون ولا هوات نصريوا. Hizo ndizo aya biidhnillahi ta'ala tutajaribu leo kuzisoma kama alivyofasiri al-Imam Abu al-Fida ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala fi qawlihi wasta'inu bis-sabri was-salah. Yaqulu ta'ala amiran 'abidahu فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة. الله سبحانه وتعالى أوامبيا وجواك إلي كباتا خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة كهيلو واي وتتاكا msaada kwa wingi wa kuswali na kusubiri, kama qala Muqatid ibn Hayyan fi tafsiri hadhi al-aya, ista'inu ala talab al-akhirati bis-sabri ala al-fara'id was-salah. Muqatid ibn Hayyan katika kuifasiri hii aya sema ista'inu ala talab al-akhira, mjisaidie katika kuitafuta akhira, bisabri ala alfaraidhi, kwa kusubiria ili kutekeleza yaliyo ya faradhi, wassalati na sala. Fa amma sabru faqila innahu siyam. Ama sabr, katika hii aya kuna tafsiri ya wanaovioni wanaosema ni siyam, nassa alayhi Mujahid. قال القرطبي وغيره ولهذا يسمى رمضان شهر الصبر. Ndio kwa sababu hiyo Ramadhani ukaitwa ni mwezi wa subra, kwa sababu ndani yake kuna nini? Kuna saumu. Kwa hivyo nikana kusema wasta'inu bis-sawmi was-salah katika hii tafsiri. As-sabr yani saum, yani wingi wa kufunga na wingi wa kuswali, ikiwa mwaelekea katika malengo yenu ambao ni akhira, muwe mtajisaidia katika akhira yenu kuipata na kufaulu kwa wingi wa saum na wingi wa sala. Qala walihadha yusamma Ramadhan shahru sabr kama nataqa bihi alhadith. Na hii imethubutu katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, saum shahr as-sabr. Wa qila al-muradu bis-sabr al-kaff 'ani al-ma'asi. Na wengine katika wanaovioni wakaenda kwa kauli ya kuwa sabr ni kule mtu kujizuia kutokamana na maasi. Wa li hadha qaranahu bi ada'i al-ibadat وأعلاها فعل الصلاة. Na kwa sababu hiyo ikawa imeunganishwa na kutekeleza ibada, na ibada tukufu zaidi ni ibada ya nini? Ya sala. Istaeenu bisabri an almaasi wassala, zaidieni katika kuitafuta akhira kwa kusubiria kutokamana na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, na sala, uswali sana. Kwa nini? Qala rawa ibn Abi Hatim an Umar ibn Khattab radiyallahu anhu qala as-sabru sabrani, subra ziko namna mbili, sabrun 'inda al-musibati hasan, kusubiri mtu anapopatikana na msiba ni jambo zuri, kusubiri anapopatikana mtu na msiba ni jambo zuri. na sio kila mtu anayeweza kusubiri wakati anapatikana na msiba. Ukitizama hadithi ya Anas radhiallahu anhu, inamzungumzia yule mama aliyekuwa akilia katika kaburi la mtoto wake. Faqala laha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ittaqillaha wasbiri, mche Allah subhanahu wa ta'ala na usubiri. Tizama hii ni katika asri ya nani? Asri ya masahaba wakiwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam, na huyu mama yuko juu ya kaburi la mtoto wake alia, ameshindwa kusubiri. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. Yule mama hakutambua kuwa anayemwambia ile maneno ni mtume صلى الله عليه وسلم, akamwambia niondokee, wewe hujapatwa na msiba ulionipata mimi, ndio maana waniambia nisubiri. Lau kama ungelikuwa ni wewe umpatikana na msiba huu, ungeshindwa kusubiri, usingesema maneno. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu, wa innaka la'ala khuluqin adhim, hakusimama pale akamwambia wanjua mimi ni nani wewe, mimi mtume mimi, ah, kumwambia kitu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda zake, kamwacha. Faqila laha innahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, yule mama akaambiwa wajua yule ulimjibu nani, ni mtume sallallahu alayhi wasallam. Yalikuwa hamtizami, ni mtu amekuja akamwambia pengine kwa nyuma, akimwona amekaa pale hakumtambua. Aliposikia yale maneno, fakaanna ma asabaha as-sa'iqa, ni kama aliyepigwa na radi, kwa fadhaiko lilompata kuwa alimjibu vibaya nani, mtume sallallahu alaihi wasallam. Akakimbia mpaka kwa nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam haikuwa na walinzi. Moja kwa moja akaingia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, wallahi ma araftuka au ma kuntu aarifuka au ma araftu annaka alladhi qulta li hadha alkalam mithla hadha alkalam. Akaleta maneno kuwa mimi sikujua kama ni wewe kadha wa kadha, lam a'rifka ya rasulullah, sikujua kama ni wewe. Qala alayhi salatu wasalam inma as-sabr 'inda sadmati al-ula, ajri ya sabr ungeipata lau kama mwanzo ulipopigwa na msiba ungelisubiri. Inma as-sabr 'inda sadmati al-ula, pale unapoletewa habari pale ukasubiri, ndio ajri ya subra utaipata. Ama ukakosa subra ukaendelea katika kufanya mambo yako ya ajabu ajabu, ya kulia kwa sauti na kutamka maneno ambayo hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala, kisha ukasema sasa nitafanyaje, wacha nisubiri baada ya nini? Kwa hivyo subra yatizamwa mwanzo, na si jambo dogo. Jambo la subra si jambo dogo. Ndiyo hapa Allah subhanahu wa ta'ala akalihimiza, wasta'inu bisabri wassalah. Qala wa ahsan minhu as-sabru an maharimillah, kusubiri katika msiba ni jambo zuri, na zuri zaidi ni ukiwa waweza kusubiri usiyafanye aliyoyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa na subra kutokamana na maasiya ni bora zaidi. Qala wa ruwiya an al-Hasan al-Basri nahwu qawli Umar, ukiwa kutoka kwa Hasan al-Basri mfano wa qawli Umar. Wa amma qawluhu was-sala fa inna as-salata min akbar al-auni ala ath-thabati fi al-amri, katika kinachomsaidia zaidi muislamu kuwa na thabat, na msimamo wa kisawasawa kwenye maisha yake, ni ibada ya sala. Kama qala ta'ala utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis sala innas salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Kwa hivyo sala humkataza yule mja kutokamana na machafu, kutokamana na maovu. Wala dhikrullahi akbar, ay dhikrullahi fi salati akbar min kulli shay. Kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya ile sala, kule kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na zile adhkar kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni jambo kubwa. Akbar. Kwa hivyo katika hii aya kuna ushahidi wa wazi kuwa sala ni sababu ya kumfanya Muislamu akabakia katika msimamo wa kisawa sawa. Wa dhamiru fi qawlihi wa innaha, hi dhamir wa innaha lakabiratun aaidun ila salati nassa alayhi Mujahidun wa ikhtarahu Ibn Jarir. Wa innaha hi dhamir, asema yarejea katika nini? Sala, yani hiyo sala hiyo la kabira. Kwa hivyo hapa yabeba maana ya kuwa inaokusudiwa hapa ni sala, na hili ndilo chaguo la Mujahid na Ibn Jarir rahmatullahi ta'ala alayhima. Asema wa yuhtamalu an yakuna aidan ala ma yadullu alayhi al-kalam wa huwa al-wasiyatu bidhalika. Na pia yawezekana kuwa hii dhamir yarejelea ule wasia uliohusiwa pale katika ile aya na Allah subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-sala wa innaha al-isti'anatu bis-sabri was-sala lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Kwa hivyo yaweza kurejea katika sala au yaweza kurejea katika nini? Katika ule wasia wote aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaqawlihi ta'ala fi qissati Qarun wa qala alladhina utul 'ilma waylakum thawabullahi khayrun liman amana wa 'amila salihan wa la yulaqqaha illa as-sabirun. Wa qala ta'ala ولا تستوي الحسنة ولا السيئة دفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا وصيه حوافواتي نكوكبالي na kupewa taufiki ya kufuata isipokuwa wale walio na subra. Wama yulqaha ay yu'taha wa yulhamaha illa dhu hadhin adhim. Kwa hivyo aliyopata sehemu kubwa ya rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayepata haya yaliyotajwa katika wasia uliotajwa hapo juu. Wa ala kulli taqdirin فقوله تعالى وانها لكبيره اي مشقه ثقيله ni jambo la mashaka, ni jambo zito. الا على الخاشعين. قال ابن ابي طلحه عن ابن عباس يعني المصدقين بما انزل الله, اسبقوا كو wale wenye kusadikisha yale aliyoyateremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wao wasia huu si mzito, kwa wao sala si mzito. Tizama baadhi ya watu na pengine waswali ile sala, lakini waichukulia ile sala ni jambo zito sana kwa wao, ataka kilitekeleza aondoke ende zake. Na imamu akirefusha ile sala kidogo, basi malalamishi, arihna minha ya imam. Mtume sallam alikuwa akimwambia Bilal, arihna biha ya Bilal, au asema arihna minha ya imam, tuondolee huo mzigo wa swala ya imam, tumalize twende zetu. Basi shamaliza swala, alhamdulillah na swali huyo swali. Kuna wengine huko kuswali kamwe haswali kabisa, na pengine anadhiki sana, si swala anadhiki bila shaka, hiyo hakuna shaka ndani yake, lakini Pamoja na hayo pia iwaona ni jambo zito. Haswa swala kama mfano salatu al-fajri, swala za al-fajiri. Kitizama misikiti yasikitisha katika swala al-fajiri. Wengi huwa wakati ule watu waswali wamelala. Nakumbuka mamlaka kule Riyadh, katika minara ya misikiti imeandikwa salatu al-fajri tunadikum, kila mahali imeandikwa, maana watu walala waswali al-fajiri wengi. Kwa hivyo ni jambo zito lenye mashaka, sio kila mtu yuweza kulitekeleza. Wa qawluhu ta'ala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Hadha min tamami al-kalam alladhi qablahu. Haya maneno ni kutimiza yale maneno yaliyotangulia katika aya tuliyopita kuisoma. Ay wa inna as-salata aw al-wasa ule wasia au ile sala la thaqilatun ni nzito illa ala al-khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim ay ya'lamuna annahum muhsharuna ilayhi yawm al-qiyamati mu'raduna alayhi. Isipokuwa kwa wale wanaojua kuwa fika mimi nitafufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, nisimamishwe niulizwe na hisabu itawekwa mbele yangu, mu'raduna alayhi, uhisabiwe katika kila kubwa na dogo lilolifanya na sallallahu alaihi wasallam wa afia. Yule ambaye ana yakini na hilo, ile swala kwake yeye haiwi nzito. Na siri moja kubwa katika ibada hii ya swala, Allah subhanahu wa ta'ala sema wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi yaqul lil 'abdi mawqifani amama rabbi, kila mja ana visimamo viwili atasimama mbele ya Mola wake, mawqifun fi ad-dunya wa mawqifun fi al-akhirah. Hapa duniani usimama mbele ya Mola wake na siku ya kiyama atasimama mbele ya Mola wake. Amma fi dunya fa fi salah, ama hapa duniani katika sala, na kesho atasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ahsana fi al-mawqif al-ula, yoyote atakayefanya vizuri katika kisimamo chake cha kwanza, naja fi al-ukhra, kule mbele pia ataokoka. Na ikiwa katika kisimamo hiki cha duniani mtu atafeli, basi ajue pia kisimamo cha kiyama atafeli. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Kwa hivyo mtu anaposimama katika swala yake ajue amesimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na aitekeleze ibada kama hii inavyopaswa kutekelezwa, ndio ili kesho anaposimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala awe atafaulu katika mtihani ule, mtihani mkubwa. Qala wa annahum ilayhi raji'un ay umuruhum raji'atun ila mashi'atihi yahkumu fiha ma yashau bi'adlihi, mambo yao yote yatarejea katika matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala, atawahukumu wao anavyotaka yeye kwa uadilifu wake. Falihadha lamma ayqanu bil ma'adi wal jazaa sahula alayhim fi'l at-ta'ati wa tark al munkarat, kwa sababu walivyokuwa na yaqini kuwa watarejea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na watalipwa, ikawa kwa wao ni wepesi kutekeleza mambo ya taa, ni wepesi kwa wao kuacha maasiya, kwa sababu watambua kuwa watarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na yote angalia, anayetambua jambo hili azidi kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hakuna pa kukimbia hasira za Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kukimbilia kwake. Yeye peke yake ndiye anaisifika, la malja wala manja minka illa ilaik. Mwanadamu akikasirikiana na wewe usimkaribie, atakudhuru, sio? Allah subhanahu wa ta'ala ukitaka kuzikimbia hasira zake ni ukimbie kwake, ndio usipate hasira zake. Lazima ukimbilie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeweza kukuhifadhi wewe, hakuna anayeweza kukuhifadhi wewe dhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo pa kukimbilia ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mahali utamkimbia Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kukimbia kwake. Kukimbia sira zake na ghadhabu zake na adhabu yake ni urudi kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hao walipojua kuwa watarudi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa ni sahali kwa wao kutekeleza mambo ya taa, kwa sababu ajua kesho atasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni jambo lajulikana hata leo, lau kama mtu katika miamala yake ni mibaya baina yeye na wanadamu wenzake, utasikia mtu akisema huyu hamchi Mungu, huyu hamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama anavyofanya, utafikiri hata ondoka duniani. Tizama anavyofanya, utafikiri hata fufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo vitendo vya watu waovu ni kana kwamba hawana yaqini kuwa iko siku watarejea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni jambo ambalo daima Muislamu atakikana ajikumbushe na akumbushwe kuwa iko siku tutarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunapopatikana na msiba, mara nyingi utasikia moja kwa moja mtu asema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lakini sio kila mtu ambaye wazingatia hii dhikr anapoitaja inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yarhamukallah. Sasa ikiwa una hakika kwa sisi ni wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala na kwake yeye tutarejea, basi tujiandae, kwa sababu mbele kuna maswali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, tujiandae kujibu maswali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laysa baynahu wa baynahu turjuman fayanduru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanduru ashama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanduru tilqa'a wajhihi fala yara illa an-nar fattaqun nar walau bi shiqqi tamra. Hakuna yeyote kati yetu sisi sote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atazungumza na kila mmoja wetu peke yake, yeye na Allah subhanahu wa ta'ala. Kitizama kulia ni kile ulichokitanguliza, kiwa ni khairi kiwa ni shari. Kushoto waona yale uliyotanguliza. Ukitizama mbele ni moto. Tume za sala msa fattaqun nar, wekeni pazia baina nyinyi na moto. Walau bishiqi tamra, hata kama ni mtu kutoa sadaka ya ubavu watende. Yani usidharau katika amali chochote, fanya maadamu ni khairi, wewe fanya. Usiseme hii ni ndogo, lakini huwezi kujua ni kipi ambacho kitakuwa ni sababu ya wewe kusamehewa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mawili. Allah subhanahu wa ta'ala alimsamehe mwanamke kahaba katika Banu Israel, fi kalbin saqatu, kwa ajili ya mbwa aliyemnyosha maji, maarufu alhadith, faghafa fashakara Allah laha faghafara laha wa adkhalaha aljanna. Kwa ajili ya nani? Mbwa, mnyama ambaye ni najis, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamsamehe huyu mama kwa sababu ya huruma wake aliyokuwa nao juu ya yule mbwa mnyama. Na pia atakatufahamu, dakhalat imra'a an-nar lihirratin, pia mwanamke aliingia motoni kwa ajili ya paka. Kwa hivyo usidharau katika maasi, hujui ni maasi gani yaweza kusababisha wewe ukaangamia. Na pia usidharau katika amali njema, hujui ni amali ipi yaweza kukusababisha wewe ukaokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi kujua ni kipi kitakacho kuokoa, ni kipi kitakacho kuangamiza. Wa inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan tahwi bihi biha au tahwi bihi fi jahannama ma baina al-mashriqi wal-maghrib. Mtu anaweza kutamka neno leo na dogo. Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad qalu kalimata al-kufri kalima wahida fakafaru biha, kalima moja. Al-insan yakhaf ala nafsi min su'il khatima, binadamu daima atakikana ajiogopee nafsi yake kutokana na mwisho mbaya. Yaweza kuwa kalima moja ikasababisha wewe tahwi biha fi jahannama 70 kharifa, miaka 70 wadidimia ndani ya moto wa jahannam kwa ajili ya kalima min sakhatillah. Na hilo hilo neno min ridwanillah ikawa ni sababu ya wewe kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, ikakuingiza peponi. Almuhim, Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala akafasiri hii aya, illa ala al-khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim ay ya'lamuna annahum muhsharuna ilayhi yawm al-qiyamah mu'raduna alayhi wa annahum ilayhi raji'un ay umuruhum raji'atun ila mashi'atihi yahkumu fiha ma yasha'u bi'adli. قال فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله يظنون أنهم ملاقوا ربهم، رحمك الله، قال ابن جرير رحمه الله العرب تسمي اليقين ظنا، وأراب ووزكوية يقين كوجين لظن ضد. Na hapa ndipo walipofeli Hizbu Tahrir kutofahamu khabaru al-ahad tufidu dhann. Ma maana dhann? Dhanna katika Qur'an yaweza kubeba maana ya yaqini, kuwa hawana shaka, kama katika hii aya alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wana yaqini. Na katika suratul Haqqa, inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Kwa hivyo dhanna yaweza kutumika kubeba maana nini ya yaqini, na pia yaweza kutumika kubeba maana nini ya shaka, pia yaweza kutumika. Jamaa wakakasirika walipoambiwa nyinyi mwasema hakuna adhabu ya kaburi. Hizbu At-Tahrir wao wasema yako wapi maneno yetu? Katika vitabu vyenu mwasema hadithi al-ahad tufidu adh-dhann ash-shak. Nakumbuka kitambo nikizungumzia mwaka 2002 na 2003 huko nyuma, wakati ule ilikuwa da'wa ya Hizbu Tahrir imeshamir sana, kila mahali kuna masemina. Natizama vizuri semina zao zafanywa kwenye maskuli, skuli tu, skuli, university, college, kwa sababu kule ndio watapata ardh khasb, fertile land. Vijana maskini hawaja soma kisawasawa masomo yao ya dini. Sasa pale ni rahisi kuwateka. Lakini ukienda kwenye madrasa utaulizwa maswali, wewe utakimbia. Kuna mmoja alikuja pale Munawara. Kumbuka tulikuwa pamoja Mbaraka? Hamkuepo hodini pale. Almuhimu akapatana na bwana master alikuwa pale. Raddahu Allahu ila ahlihi. Akawa amekaa pale, alimuuliza maswali yule bwana Hizbu Tahrir, alitokuwa na jasho kweli kweli mpaka pale mahali ankaa pale akajaza jasho kisawasawa, akiamka amejaza majasho, utafikiri tu kufanya mazoezi, maana hamna majawabu katika yale maswali, hamna majawabu. Na yeye amjue yule bwana, ukipenya huku yokufinikana huku, ukipenya huku yokufinikana huku, bwana mshindani kweli kweli, si wao na akili aqlaniyun, huyo ni aqlani mara 10 yao. Jamaa wakashindwa kujibu maswali mengi sana. Almuhim, sisi tulichukuliwa, nafikiri wakati ule tuko Vizram Alidina soma secondary, chukuliwa kila skuli watu kadhaa mwenda kusikiza kule. Fikra yao waiweka kwa watu, yani sisi tuwaita watu katika khilafa na nini, maneno kama mwanzo. Siku zote bid'a yoyote haiji kuwa ni shari moja kwa moja, la, kuna khairi ndani yake. Nani ambaye hataki Waislamu na kiongozi mmoja ulimwenguni? Nani ambaye hataki? Sote tunataka. Lakini kumbe ndani kuna mambo mengine ya ziada, si haya tu, haya yale ya kuanziwa. Bitawfiqin min Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salihat. Mimi sikuingia ile grupu mpaka nikaenda kuuliza. Kamuliza bwana mmoja katika ikhwa mustafidin kule madrasa, vipi swala fulani? Bwana kanitolea kitabu chazungumza kuhusu upotofu wa hawa mabwana. Kaniambia bwana, chukue kitabu soma. Nikisoma hawaamini adhabu ya kaburi, sijui hivi na hivi hivi na hivi, itikadi chafuchafu. Mimi nikaipiga kopi, kuna wenzangu manake kule, kaambia mwenzangu, bwana angalia haya mambo, ama bwana sije tukaenda wakatupoteza hawa, angalia hawaamini hivi hivi na hivi na hivi na hivi. Yule mwenzangu kumbe alikuwa ashachukuliwa mpaka apelekwa durusi za nani, za Hizbu Tahrir, za kisiri siri. Huwa mambo yao mwanzo huanza na siri kando kando, kisha ndio baadaye wanaoyadhihirisha ni machache, mengi wao yazungumza kwa siri. Akasema hiki kitabu kinitungwa na wale mashehe wa Saudia, wale wanafiki wale, kwa harfi wale wanafiki. Tena mmoja wao bimbazi munafik, wakati huo sisi wanafunzi hata tujui, subhanallah, bimbazi sawa bana, urongo mtupu, nani anasema waamini adhabul qabr? Basi tukaachana katika hali kama hiyo. Nikamwambia mimi nina kinai, si wakubali wale, kwa hivyo sendi tena. Baada ya kama miaka miwili kumaliza shule, nikakutana naye yule bwana, wasemaje, asema hakuna adhabu ya kaburi. Yeye mwenyewe ananiambia mimi. Nikamwambia walikuwa wanafiki wale, kumbe nkweli. Kumbe alikuwa pale mwanzo hajaambiwa mambo hayo, wakuleta taratibu katika itikadi zao potofu, taratibu tu. Kisha ukishaingiana wewe, waanza kuitakidi mwenyewe, watetea tena. Kamwambia, wewe hivi uamini hadithi katika Bukhari na Muslim, innahuma la yu'adhaban wama yu'adhaban fi kabira, thumma qala bala innaha la kabira, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima wal akhar kana la yantazihu min al bawl. Wewe waamini hadithi hii anaisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi Ibn Abbas fi sahihain Bukhari na Muslim? Akakaa akasema, na shakashaka, wallahi mimi na shakashaka nayo, wallahi laula al-udhru bil jahl la kafar, kama si udhru wa kuwa huyu maskini ni mjinga, ndanganywa, angekufuru kwa yale maneno aliyozungumza. Kufur. Kwa nini bana wasema hivyo? Kwa sababu hadithi al-ahad tufidu dhann, kwa hivyo ni shaka. Katika akida mimi siwezi kuchukua shaka shaka. Labda umpe aya, iko aya taja adhabu ya kaburi, akwambia hivyo. طيب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب. سهي آية كواز لكن هي آية كون اختلاف سي لا إله إلا الله. المهم إلي كوا تكو كتك نينو الظن كوا كنا مبوتي اللي يبوتي كتك هي نو كسيريكا واو كيام بيويف مينا كمبوكا كيوليزو كوني رديو اللي مكبوا واو. Nyinyi kweli amuamini adhabu ya kaburi? Sema urongo. Ya akhi, ukijadiliana na mtu wa hizbu yoyote, si yeye, ni ideology ya ile hizbu ndio wajadiliana nayo. Leo ukimfuata Mshia ukimwambia nyinyi mtukana Abubakar, atakwambia nini? Mimi si mtukana Abubakar wala Umar radhiyallahu anhuma, mbele yako. Aa, si wewe, ni vile vitabu vyenu. Ni kama leo unikosoe mimi kwa kutumia Bukhari na Muslim na Qur'ani ikiwa yako hayo makosa, sasa kosoa kama nkweli. Kwa sababu sisi twajulikana marji'ia yetu ni katika hivi vitabu, kama ni Bukhari, ni Muslim, Sunan Daud, Sunan Tirmidhi, vyote hivi vyajulikana, sio? Sasa ukimkosoa yule mtu, si yeye shakhsia yake, ni ile fikra anayoibeba kule alikoitoa. Kwa hivyo mimi sikwambii wewe, nakwambia wewe uko katika hizbu fulani na katika itikadi ya hiki kikundi, waitakidi jambo kadha wakadha wakadha, kwa ushahidi kwenye kitabu fulani cha mmoja katika nyinyi asema kadha. Haya, kataa sasa, peji hii hapa, kitabu hiki hapa, soma. Sasa pale ndio watanyamaza kimya, hana cha kusema. Lakini ukimwambia wewe, ataruka kule na huku, mwisho hamtasikizana pale. Haswa mashia wanatakia sana. Mshia yoyote ambaye amfika mahali aogopa aonekane kuwa ameaibika kwa kutusi masahaba, watu wengi pale wataradhia masahaba, hawezi kufanya kitendo hicho mbele ya watu, atajificha. Na yule yule akiwa kando atatusi masahaba. Wallahu almusta'an. Turudi hapa. Qala nadhiru tasmiyatihim adh-dhulma sudfa wadh-dhiya sudfa, waita zote mbili kwa jina hilo, walmughith sarikhan walmustaghith sarikhan, mwenye kuomba msaada aitwa sarikh na mwenye kuomba msaada pia ajita aitwa sarikh katika lugha ya Kiarabu. Wama ashbaha dhalika min al-asma allati yusamma biha ash-shay'a wa diddahu, kitu na kinyume chake yaweza kuitwa kwa jina moja kama hivi hapa. Wa minhu qawlullahi ta'ala wa ra'a al-mujrimuna an-nara fa dhannu annahum muwaqi'uha, waovu siku ya kiyama watauona ule moto. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa burrizatil jahimu liman yara yu'ta bi jahannam yawma al-qiyamati laha 70 alf zimam, moto wa jahannam kama vile jiko unavyoliona la shikwa lina sehemu za kushikia, pia lina moto wa jahannam una mashiko yake 70,000, kuna malaika watauvuta wa ulete mbele ya watu. Idha ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira, na moto wa jahannam wakikaribia waona wale watu waovu, hutoa sauti ya kutisha sana, taghayyudan wa zafira. Sasa yule mtu yuwaona hofu, hajaingia ndani ya ule moto wa jahannam, tayari ni adhabu, bado hajaadhibiwa. Kwa hivyo waovu watakapouona moto wa jahannam, wadhannu ay ayqanu annahum muwaqi'uha, kuwa wataingia ndani ya ule moto. Kwa hivyo wadhannu si kuwa ati washaku, ati walikuwa na shaka, wajua fika kuwa sisi ni wapale. Siku ya kiyama ni siku nzito, na katika mambo ya ajabu ya siku hiyo, watu wote watakuwa waumini, hakuna kafiri kiyama, wajua hivyo. Ikifika siku ya kiyama, washirikina watasema wallahi rabbina ma kunna mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala sema undhur kaifa kadhabu ala anfusihim, tizama vile wajikadhibisha wenyewe, walikuwa washirikina hapa. Waqalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir, kule washami rabbana absarna wa sami'na, khalas tushamini, tushaona, twasikia. Farji'na na'mal salihan inna muqinun, tuna yaqini sisi, hatuna shaka, sasa turegeshe tena kule duniani ili tufanye amali njema, lakini hakuna tena kurejea. Kwa hivyo siku ya kiyama hakuna tena mtu kukufuru pale, kila mtu atajifanya yeye ndio muumini, hata wale makafiri pia, hata wale makafiri, hata wakiingizwa ndani ya moto wa jahannam, watu wa motoni watakuwa walaaniana wao kwa wao, waliaadhu billah, wao kwa wao. Na wewe soma suratul a'raf, yale malumbano yatakayokuwa baina ya watu wa jahannam. kila mmoja amtaka mwenzake aadhibiwe zaidi kuliko yeye. Kwa hivyo ni siku nzito. Wale washirikina waovu makafiri watakapouona moto, Allah sema fadhannu ay ayqanu qultu wa fi sahih. Ibn Kathir asema nasema na katika sahih, yani sahih Muslim, anna Allah ta'ala yaqulu lil 'abdi yawm al qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia mja wake, mja katika waja wake siku ya kiyama, alam uzawijka, alam ukrimka, je sikukujalia wewe ukaingia katika ndoa, neema nikakupa neema ya kuwa umeoa, nikakukirimu, alam usakhir laka alkhayla walibla, sikukudhalilishia wewe farasi na ngamia, wanyama wakawa dhalilifu chini yako mwanadamu, wa adharka tarasu wa tarba'u, nikakufanya wewe uwe kiongozi, uwe wamiliki, uko juu ya watu. Fayaqulu bala, yule mji atasema ndiyo, yote hayo umenipa ya Rabb. Fayaqulu Allahu ta'ala adhananta annaka mulaqiya, ulikuwa wadhania kuwa leo utakutana mimi, yani ulikuwa na yaqini kuwa leo utakutana mimi. Fayaqulu la, wazi wazi mimi likuwa sina yaqini duniani kuwa itakuja siku kama ya leo. Fayaqulu Allahu al-yawma ansaka kama nasitani, a'udhu billah, leo na mimi nakusahau kama ulivyonisahau duniani. Na kusahauliwa hapa sio kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hamjui alipo, la yadhillu rabbi wala yansa, lakini ataamiliana naye muamala wa nini, wa mtu aliyesahauliwa. Piga fujo ndani ya moto wa jahannam, wapiga fujo, akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun, rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun, wallahi ya rabbi tukiregelea tena sisi basi ni madhalim, turegeshe duniani tufanye amali njema. Qala khsa'u fiha wala tukallimun, Allahu akbar, waangamie huko ndani ya moto wa jahannam wala wasizungumze. Wetizama katika suratu Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia watu wa motoni na namna wanavyoomba, waqala alladhina fi an-nari li khazanati jahannam, wale watu wa motoni watawaambia malaika ambao ni khazana wa jahannam, askari wale wa motoni, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab, ud'u rabbakum, wamekata tamaa kabisa mpaka hawaombi wao, wawaambia malaika ud'u rabbakum, tena hawasemi rabbana, rabbakum, manake sisi haturehemewi kabisa, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna, atufanyie takhfif, si atuondolee, kwa sababu hawana tena tamaa ya kuondolewa adhabu, hawataki kuondolewa, wataka takhfif tu, yukhaffif anna yawman, pia hii yaonyesha zaidi hawana tena tamaa ya rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, basi hata siku moja tu peke yake min al-adhab. Malaika wajibu, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, mitume hawakujilia nyinyi na alama za waziwazi na wakawaambia mumtii Allah subhanahu wa ta'ala? Qalu bala, qalu fad'u, ikiwa mlijidiwa na mitume haya ombeni. Wa ma du'a'u al-kafirin illa fi dhalal, ni mambo mazito, Allahu al-musta'an. Qala ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. Qala yudhakkiruhum ta'ala bisalifi ni'amihi ila abaihim wa aslafihim. Allah subhanahu wa ta'ala awakumbusha banu Israil ni'ma zake kwa baba zao na wale waliowatangulia salafu wao aslafi. وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم نفضل كوبا ألي وفضل شواو جو يوينجين وكوا متوم وينجي ألي وتمريز كتيا واو وإنزال الكتب عليهم نكوا ترمشي فتاب واو على سائر الأمم من أهل زمانهم أمي وفضل شا جو يا أمة واتي وليبكيا كتكا واتو وزمزاو كما قال تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين الله الي وتغوا اكوبا علم جو يا ولمwengu wote wa wakati ule aliwapa ilmu bani israil kwa sababu mitume wanapotumilizwa huja na nini na ilmu kikubwa anachokibeba mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala ni ilmu ya tauhid kuwafikisha kuwafikishia umma wao. وقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قومي تزام موسى أوامبيا واتوك نسيكو زوتي إلي أمشكور والله سبحانه وتعالى كمبوك نعم زاكي جو ياكو والله حتى وكبتك أنا شدقاني إتاكوا نندوغو مبريا ماتشو ياكو تزام موسى عليه الصلاة والسلام أوا كمبوشانيني واتوك يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم كمبكيني يرحمك الله نعمة الله سبحانه وتعالى جوين إذ جعل فيكم أنبياء ألبو جعليا ميونغوني موينو ديو ميتومي ونبوتوكا وجعلكم ملوكا أكوا جعليا وفلمي وفلمي وتوكا كوين وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين أكوا با يلي أمبو هجم بيوتك تكوالي موينغو وكتيوه. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين قال بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان أمي وفضليشة كتك وفلم أليوابا نوتوم أليوابا نفتاب وليفوترمشية juu ya walimwengu na mataifa ya wakati ule. Fa inna likulli zamanin alaman, katika kila zama kuna mataifa mbali mbali. Waruya an Mujahid wa Rabi' ibn Anas wa Qatada wa Ismail ibn Abi Khadna nahu dhalika qal wa yajibu alhamlu ala hadha li anna hadhihi al-umma afdalu minhum, ni lazima tubebe maana hii kuwa wamefadhilishwa juu ya walimwengu wa zama zao kwa sababu ummati Muhammad ni bora kuliko wao. Liqaulihi ta'ala khitaban li hadhihi al-umma, Allah subhanahu wa ta'ala awambia hu umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum. Kwa hivyo katika hii aya iko wazi kuwa ummati Muhammad ndiyo umma bora kuliko umma wote waliopita. Wa fil masanidi wasunan an Muawiyata ibn Haydata al-Qushayri qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam antum tufuna 70 ummatan, nyinyi ndiye mnaotimiza umma wa 70. Antum khayruha wa akramuha ala Allah, nyinyi ndiyo wabora zaidi na ambao ni watukufu zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ahadithu fi hadha kathiratun tudhkaru inda qawli ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Inshallah tukifika katika aya hiyo katika suratu Ali Imran atataja hadithi nyingi zinazofungamana na masala haya. قوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال لما ذكرهم تعالى بنعمه أولا. الله سبحانه وتعالى alipowakumbusha banu Israil neema zake mwanzo, atafa ala dhalika at-tahdhir min tuli niqamihi bihim yawm al-qiyama, akaongezea kuzungumzia adhabu yake kali ndefu watakaoadhibu nao siku ya kiyama ikiwa hatafanya nini, hawataamini na kufuata. Faqala wattaqu yawman, yani yawm al-qiyama, icheni na kuiogopa hiyo siku, mujiandae, mweke kizuizi kitakachowazuia na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala katika siku nzito kama hiyo. Qala qawluhu la tajzi nafsun an nafsin shay'a, ay la yughni ahadun an ahad, hakuna yote atakayemfahamu mwenzake siku hiyo. Kama qala wala taziru waziratun wizra ukhra, hakuna mtu atabeba mzigo wa mwenzake, dhambi zako ni zako, ila ikiwa zile dhambi zako zitaenea kwa wengine, bi maana ukawa wewe ni sababu ya kuwaingiza na wengine katika madhambi, basi utabeba yako na mfano wa yale watakayoyapata wale watakaokufuata, bila ya kupunguza mzigo wao, wewe pia utapewa ziada. Tuelewana sisi? Ukazua njia katika njia za upotofu, kila anayefuata ile njia na wewe pia wapata dhambi, kila anayefuata. Hii ni ikiwa itataadda, liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm. Kuna mgongano kwenye hizi aya? Hakuna. Ikiwa dhambi ni yako mwenyewe, basi ni yako, kuna atakayebeba mwenzake. Ikiwa dhambi ni yako tena ikaongezeka na wengine wawaita katika dhambi ile, basi utabeba mzigo mzito. Kwa hivyo leo watu wakikataza watu kutokana na bid'a, huwa ni kuwaonea huruma wale waliozua, kwa sababu kila anayefanya uzushi ajua yule aliyezua ana yake. Lau kama wazushi wangelikuwa hai wale waliozua yale waliyozua, wangesema jamani, wasikizeni hao, watupunguzia mizigo, nyimo watutia mizigo. Lakini hawajui jambo hilo. Wengi waona hawa nini kila saa hii bid'a, hii sunna, hii shirki, hii tauhid, kwa sababu waoneeni huruma wale waliozua, maskini pengine hawajielewi, na wengine walizua kweli. Ndio mmoja katika salaf akasema, nahnu khairu lahum min abaihim wa ummahatihim, sisi wabora kwa wao kuliko baba zao na mama zao, sisi tuwazuia watu wasije wakawafuata wakaingia katika upotofu, ikawa ni sababu ya wao pia kupata nini, mizigo ya wale wengine. Kwa hivyo hakuna mtu atabeba mzigo wa mwenzake, isiwe kama itikadi ya kinasara eti Isa alayhi salatu wasalam ameletwa, wao waitakidi ni mtoto wa, waliyadhu billah, ni mtoto wa Allah subhanahu wa ta'ala wa pekee, waliyadhu billah, kalam khabith, aliyoletwa kwa ajili ya kufa na dhambi zetu. Hebu mimi mtoto wangu ni mtoe afi kwa dhambi zako, na wazimwe wewe, hebu fikiria wewe, mtoto wako ataka kugongwa na gari pale, utamwata gongo unaweza kumsaidia? Mimi nafikiri yule baba ako tayari amuondoe yule mtoto yeye afe. Wani hivyo, si ndio? Sasa nyinyi kama mwaitakidi mbabake, waliyadhu billah ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira, ikiwa mwaitakidi hivyo, basi ya nini yule baba amwache mtoto wake auawe na nyinyi wachafu? Kuna mmoja akaambiwa hivyo, akageuka akasema, "Ah, ni Mwenyezi Mungu mwenyewe alishuka ili kufa na dhambi zetu, ili kuna Mungu mwingine manake atawaadhibu mbali na yeye, hata afi na dhambi zenu." Hawa wanaitakidi itikadi za vipi hawa? Lakini wengine waitakidi kuwa Allah ndiyo yeye, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa almasih ibn maryam, wakasema almasih ibn maryam huwa Allah, a'udhu billah. Taiba, alikufa kwa nini afi na dhambi zenu? Si angewasamehe tu, siendi Allah? yuwatakia nini kufa kwa dhambi zenu? Basi nshawasamee mpaka ashuke afe kwa dhambi zenu, siangewasamee tu. Ameshuka kufa na dhambi zetu, nyi wazima nyinyi akili zenu? Yani alhamdulillah ala ni'mati al-islam wa sunna. Kuna watu wampotea, ukisikia wala dhalin nasara ndo wanshika bendera, wampotea kikweli. Alafu alipokufa zile sijui siku tatu siku ngapi, huu ulimwengu ulikwenda vipi? Ikiwa mwenye ulimwengu ankufa, huu ulimwengu ulipelekwa vipi siku hiyo? Kulikuwa na balaa? Allahul musta'an. Kuna itikadi zingine wajua za kijinga kijinga, yani kwa akili yako ya kuzaliwa wewe mambo hayendi, haikubali ile akili yako. Lakini kama anavyosema Sheikhul Islam rahmatullahi ta'ala alayhi, waweza kuketi manasara kumi wakazungumza jambo moja, kila mmoja katoka na rai yake, kila mmoja katoka na rai yake, na ndio ikawa itikadi yake, na kila mmoja rai yake tofauti na mwenzake, haziko sawa. Sasa sijui ipi itakuwa sawa ikiwa si hii ya kuwa Isa ni mtoto aliyezaliwa kimiujiza alayhi salatu wasalam. Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun alhaqu min rabbik. Hii ndiyo ya sawa. Wallahu almusta'an. Tayib, turudi hapa. قال وقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. كل mmoja siku ya kiyama atakuwa na yake ya kumshughulisha kutokana na kufikiria ya mwenzake. Hakuna mtu atamfikiria mwenzake siku hiyo, kila mmoja atakuwa yuwajiangalia nafsi yake. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. سيكو يكون مزازي هاويزكم سيدي يولي متوتو ولا متوتو هاويزكم سيدي مزازي تشوت. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال فهذا أبلغ المقامات أن كلا من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا. مambo makubwa wote mzazi na mtoto hakuna mmoja atakayemsaidia chochote yule mzazi, bali yule mzazi ikiwa ni mufarrit katika tarbia yake na ndio sababu ya yule mtoto kupotea, nafikiri siku hiyo atakuwa yuamkimbia mbali mno yule mtoto. Mwanzo akimwona ndo yule iwaja, huyo atanishika, atanishtaki kule mbele, kimbie kabisa. Na yule mtoto amwona mzazi wake sijia akaniomba, yakimbia. Kila mmoja ana yake, mimi mwenyewe nina yangu. Ndio pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumzia kuwa watu watafufuliwa siku ya kiyama, hufat, urat, ghurla, Aisha akasema angalia wanawake waliopenda stara. Ya Rasulullah, ar-rijal wan-nisa yanzuru ba'dhum ba'dha, waume kwa wake watakuwa kitizama, kila mmoja mtizama mwenzake. Qala alayhi salatu wassalam, ya Aisha, al-amru a'dhamu min dhalika. Kuna time hiyo mtu atafikiria hivyo? Fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir la yadri aina huwa, hajui yuenda wapi, motoni, peponi, mtu atafikiria nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Lakini pamoja na hayo yote, Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia siku ya kiyama na ahwal al-qiyama, qala wa'anat al-wujuh lil-hayy al-qayyum wa qad khaba man hamala dhulma. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa khasha'at al-aswat, undhur قال للرحمن مع شدة الموقف قال للرحمن. أكتمي جينا جاني كتك إلي آية الرحمن. وخشعت الأصوات وكسم للجبار للعزيز قال للرحمن. كسبب يسيك وأنبيو الله سبحانه وتعالى أتفنغو رحمة ذاك زوت الإنسان يعيش بين الخوف والرجاء. Isiwe taghribu khawf mpaka tukaingia katika mfumo wa kikhawarij, ama raja mpaka tukaenda katika mfumo wa murji'a. Bal ta'ish baina al-khawf wal-raja, takhafu min dhunubika wa tarju Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfira lak. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu ana 'inda dhanni 'abdi bi. Allah yuko katika dhanna yako unavomdhania, ukimdhania khairi atakupa khairi, na ukidhania vingine utapata yale unaodhania. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه. اسيفه mmoja wenu isipokuwa ana dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعه, يعني من الكافرين مكافر يقبلوا شفاعه هم شفعيان na nani awashufaie wao. Kama qala fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, hata wakiombewa na wenye kuwaombea haiwafai chochote siku hiyo. Wa kama qala an ahli an-nar fama lana min shafi'in wala sadiqin hamim, hatuna leo kutuombea shafa'a wala rafiki anayetuonea utungu akatuonea huruma ihali tulionayo. وقوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل اي لا يقبل منها فداء, siku hiyo hakuna kukomboana ati nitalipa nijikomboe na moto. Kama qala taala innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bi. La ilaha illa Allah, mil'ul ardi dhahaba. Leo watu waona dhahabu ni kitu cha thamani sana. Allah subhanahu wa ta'ala sasa hivi katika uhai wetu wa dunia akubali shiq tamra, fattaqun nar walau bi shiq tamra idha tasaddaqta biha, Allah subhanahu wa ta'ala yaqbaluha minka in kunta musliman. Amma yawm al-qiyama min al-kuffar la yuqbalu min ahadihim mil'u al-ardi dhahaba walau iftadabi. Ilikuwa watakikana duniani utoe kidogo, Allah subhanahu wa ta'ala akikubali akuingize peponi. Leo waje siku ya kiyama, inshallah uje na ardhi yote imejaa dhahabu, hii hapa bana. Hamna kitu kama hicho, hamna, haikubaliwi. Mil'ul ardi dhahaba walau iftadabi. Wa qala innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a yakfi la wa mithluhu ma'ahu. لو أن لهم ما في الأرض جميعا من الأموال والأشياء الغالية vitu vya ghali na mali na nini zilizoko duniani. Leo wallahi nishasikia watu kuzungumza, yule bana ana pesa, yule khewashfi ana pesa washfi, wewe wajua yule akizipanga zaweza kufanya gorofa. سبحان الله. طيب عنده الله سبحانه وتعالى سيما أبا. لو أن لهم ما في الأرض جميعا, هو يونين فكره إيفو نووتي وكسانيو كسانيو بموجة زينو زوتي ذيلي فيومو كتك أرضي يوتي فيكا كسانيو هو يكفير يا في مليك مفانو ومثله معه نمفانو منجين كما هو إلي يفنينيني. الله سبحانه سيما ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة, إلي وتوفديا wajikomboe na adhabu siku ya kiyama. Ma tuqbila minhum walahum adhabun alim, Allah haikubali. Hapa duniani tezia watu tu, shilingi 500 ushakimbia, shilingi 1000 ushakimbia, watoka rais, sio kule hakuna kuongana baba, hamna kitu kama hicho. Law anna lahum ma fil ardi jami'a, وجوا تصور يا أخي ما في الأرض جميعا, الأشياء دي على الأرض لا تساوي شيء أمام الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر, هذه الكلمات الأربع أحب الكلام إلى الله, سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر, خير مما طلعت عليه الشمس. لأن أقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. نتوم صلى الله عليه وسلم ميمي كتمك هذه كلمان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يعني بندزا ميمي زايدي كليكو كلا كلي تشوملي ونجي واسكويو يعني والشمس تطلع على ماذا؟ على الدنيا وما فيها. ومع هذا الدنيا وما فيها لا تساوي أربع كلمات. دنيا نفير في يوم دنياك من أنه من نبكيك متوك يسيما سيشو شوت سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر. طيب يعني وبباتكانين الدنيا عندك هذه الباقيات الصالحات إكي وفهم نا وتو الدنيا. الله سبحانه وتعالى يقول عن أصحاب الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا مع أنهم يدعون أنهم يعرفون الدنيا. الله يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ظاهرا لا يدرون عن الدنيا شيء. الدنيا الله سبحانه وتعالى يشرحها في آية واحدة. الله أشريش أي دنيا إليفو كني آية موجة إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. دنيا فنواك نماجي أنتو كمبيون فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. انتهينا آية موجة يليز دنيا يوتنا كلا كتر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ثم قال وقال تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. حتى ukajikomboa na kitu gani pia haikubaliwi haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقال فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم. Hivyo aya zote izarigilea kuwa hakuna kitakachokubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ati mimi nilikuwa nacho chukua vyote vile ntie peponi. Milikuwa navyo. Ona, kuna watu Allah subhanahu wa ta'ala amewapa katika dunia. Simtaji kuna mmoja Muislamu tena. Aulizwa kwenye interview. Wewe una pesa ngapi? Asema waniuliza baada ya swali lako ama baada ya mimi kujibu ama wataka nikuambie wakati gani? Sijui nifahamu eh. Wewe ukiuliza swali sasa ukimaliza kuuliza swali sijui zinzidi ngapi huko. Sijui afahamu eh? Ama wacha watajie nani hamjui Walid bin Talal wa mamlaka. Interview iko kwenye YouTube. Aulizwa wewe una pesa ngapi? Asema ni kujibu baada ya hilo swali lako ama baada ya mimi kukujibu nina pesa ngapi? Wewe kuniuliza swali paka sasa mimi kusema maneno sijui zinzidi pesa ngapi huko. Bimaana hajui pesa zake ngapi. Hajui eh? Hajui kabisa. Ah? Hii dunia hii. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala yakul fama utitu min shay'in fama ta'u lhayati dunia wa zinatuha wa ma inda Allahi khairun wa abqa lilladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Lakini ikiwa ni muslamu utaitumia mali yako kwa njia ya khairi basi ni khair. Ni khairi kwako. إنما الدنيا لأربع. فذكر الله سبحانه وتعالى أعلى المقامات. رجل آتاه الله سبحانه وتعالى علما ومالا فسلط ماله في مرضات الله سبحانه وتعالى. متو اليبيو علمنا مالي ونيو أعلى المراتب يكوجيو كبس وسواب أتي سلتيش مالياك كتككمتي الله سبحانه وتعالى. خلي يأذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه، فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه، ولا يقبل منهم فداء ولا ملء الأرض ذهبا. الله سبحانه وتعالى awakumbusha banu Israel kuwa wasipomwamini mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kumfuata kwa yale aliyokuja nayo aliyomtumilizia nayo, wakakutana na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama katika hali ya kufuru, basi hakuna chochote kitakachowafaa wao, la ukaraba yule aliye karibu na wao, na wala shafaa ya yoyote aliye na cheo, wala hawatakubaliwa kujikomboa hata kwa mfano wa ardhi iliyojaa dhahabu, kama qala ta'ala: min qabri an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a. Siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akanusha mtu hawezi kujikomboa, kujinunua kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bai'a inayokusudiwa hapa ni mtu kujinunua na kujikomboa kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala khulla, wala hakuna urafiki siku hiyo. Hapa waweza kufanya kosa duniani, ikawa rafiki yako pengine yuko katika uongozi akakutoa na kosa lako, na hakuna chochote. Lakini siku hiyo hakuna khulla wala shafa'a. Hala shafa'a ya yule ambaye watarajia atakuombea shafa'a ikufai chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala la bai'un fihi wala khilal. Siku hiyo hakuna mtu atajikomboa atajinunua kutoka maana adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala hakuna urafiki siku hiyo. Insha Allah ta'ala nukmil ma baqiya wala hum yunsarun fi ad-dars al-muqbil idha ahyana Allah ta'ala.